evenimente excepționale. Renumit pentru spectacolele de mare emoție, legendarul tenor promite publicului român o experiență unică în viață. Vino pe 22 iunie în Piața Constituției din București și pe 25 iunie pe stadionul Cluj Arena din Cluj pentru a participa la emoția cântecelor care ne-au marcat existența, toate în lumina vocii inegalabile a lui Andrea Bocelli. Bilete prin rețeaua Eventim. Evenimente susținute de Telecom România și Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Europa FM, este ora 13. Alexandra Stănescu vă prezintă știrile Europa FM. Bun găsit, Alexa! Bun găsit, Ștefan! Vremea continuă să se răcească, mai accentuat în regiunile estice și sudice, iar temperaturile maxime vor fi astăzi între 8 și 15 grade. Cel mai mult noros în sudul, centrul și estul țării, va ploua în Oltenia, Muntenia și Dobrogea, unde cantitățile de apă vor depăși pe arii restrânse 25 de litri pe metru pătrat. La munte va fi chiar lapoviță și ninsoare astăzi. Vreme rece în București, bate vântul, plouă slab la această oră și sunt 5 grade, așteptăm cel mult 10 grade azi în capitală. Vremea se răcește așadar și treptat temperaturile vor scădea simțitor pentru această perioadă. Veștile nu sunt bune nici pentru zilele ce urmează, avertizează meteorologii. Până mâine dimineață este în vigoare o atenționare de ploi, intensificarea vântului și vreme rece în sudul și sud-estul țării. La munte pe alocuri va fi lapoviță și ninsoare. Viorica Dima de la ANM. Avem în vigoare un mesaj de alertă valabil de aseară de la ora 22 până pe 18 mâine la ora 10 dimineața, vizând aceste precipitații în quantum de 15-20 de litri pe metru pătrat la nivel local, izolat chiar peste 30 de litri în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei. De asemenea, mai ales la peste 1500 de metri altitudine în Carpații Meridionali și Carpații de Curbură, în continuare vorbim de spre precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare și totodată este menționată în cadrul acestei informări meteorologice și răcirea accentuată ce se va resimți cu precădere în regiunile extracarpatice ale țării noastre, mai ales că intensificările de vânt nu fac decât să accentueze senzația de rece asigurată deja de pătrunderea acestei mase de aer polar. Astăzi maximele nu depășesc 13 grade în țară, iar în București cel mult 10 grade și va bate vântul mai tare. În estul și în sudul țării vorbim chiar despre vreme rece. Valorile termice sunt în scădere cu peste 10 grade față de ziua precedentă. Astfel, maximele acestei zile nu vor mai depăși 15 grade, 14 grade și aceasta doar în vestul țării, în timp ce în zona de sud, unde plouă destul de abundent, cantități de apă de peste 20-25 de litri pe metru pătrat, valorile de temperatură se vor situa undeva în jurul la 10 grade. Muntenia, Oltenia, Dobrogea, un cer noros și ploaie temporar, posibil moderată cantitativ chiar și în capitală, pic de vânt. Meteorologul Viorica Dima de la ANM. La această oră, circulația de pe DN1 dinspre Brașov către Valea Prahovei a fost deviată pe DN1A din cauza aglomerației. Asta pentru că turiștii care și-au petrecut Paștele în stațiunile montane se întorc acasă. Sala polivalentă din Cluj-Napoca este pregătită de campionatele europene de gimnastică care încep miercuri și se încheie în data de 23 aprilie. Astăzi și mâine au loc antrenamentele oficiale. Președintele Federației Române de Gimnastică, Adrian Stoica, a declarat că pentru amenajarea sălii polivalente din Cluj au muncit 10 de specialiști din țară, dar și din străinătate, câte 14 ore pe zi, timp de 2 săptămâni. România va fi reprezentată la această ediție de 10 sportivi, printre care Cătălina Ponor, Larisa Iordache sau Marian Drăgulescu. Președintele Federației Române de Gimnastică, Adrian Stoica, speră ca România să câștige 2-3 medalii. La competiția de la Cluj-Napoca vor participa în total 274 de gimnaști din 37 de țări. Ora 13 și 3 minute, alte știri peste oră, rămâneți cu Ștefan Leonte. Mulțumim, Alexa, pentru știrile Europa FM. Nu uita, întotdeauna tot ceea ce este important din actualitate se găsește pe europafm.ro. Pe aceeași frecvență cu tine. I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. Man, tu se doram, deci mă man. Gjerje në del, na, nemi cunam, edu. și Broken Angel și uite așa deschidem ora 13, ultima oră pe care o petrecem împreună aici la Europa FM, dar nu e motiv să fim triști pentru că la orele prânzului ce e mai important decât să te soțească la masă cea mai bună muzică. Ora aceasta ne relaxăm cu Outlandish, James Bay, Lost Frequencies, Rihanna, Enrique Iglesias, UB40 vin alături de noi. Feli ne spune ceva despre creioanele colorate, dar până atunci Charlie Puth și Selena Gomez rămân în continuare un pic supărați. We Don't Talk Anymore în câteva momente. Tot ce-i prea mult strică. Dacă ai mâncat prea mult și vrei să scapi de dureri de burtă și de balonări, fii isteți! Ia un Digex Forte. Digex Forte. Super digestiv pentru super digestie. Digex Forte este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Aici aveți chitanța și voucherul dumneavoastră. Plătește cu orice card Visa la Kaufland sau în benzinăriile MOL și primești garantat un voucher cu super oferte la oricare dintre partenerii campaniei. C&A, Cinema City, Douglas, KFC, HelpNet, Philips și Vola.ro. Plătește contactless și primești două vouchere. Visa. Oriunde vrei să fii. Scuip sânge în timpul periajului dentar, poți fi deja pe drumul către ceva mult mai grav. Urmează stațiile, respirație urât-mirositoare, retracție gingivală. Destinația finală, pierderea dinților. Dacă scuip sânge atunci când te speli pe dinți, este posibil să suferi de afecțiune gingivală. Folosește pasta de dinți Parodontax și lasă sângerările gingivale în urmă. Luna aceasta caută ofertele speciale Parodontax în marile magazine și în farmacii. Parodontax ajută la oprirea și prevenirea sângerărilor gingivale. Mergeți înainte, opriți. Mergeți înainte, opriți. Așteptați să se elibereze intersecția. Fan Curier prezintă O zi obișnuită în febra cumpărăturilor. Multe livrări, multe provocări, oriunde cu plăcere. O campanie inspirată din fapte reale, livrată cu o doză de umor de Fan Curier. Eu nu mai vin cu tine cu mașina, punct. Dar ce-am greșit, iepuraș? Nu mai spune iepuraș, că tot timpul mi-e rău când mergem undeva. Ori am rău de mașină, ori nu știi tu să conduci. Eu nu mă mai urc în mașină. Emetix, formula complexă creată pentru orice rău de mișcare. Ai rău de mișcare? Ia Emetix. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. La McDonald's, pe 17 aprilie, sărbătorim Ziua Înghețatei. Vino în orice restaurant în data de 17 aprilie și primești gratis o înghețată la cornet. Bucură-te de gustul irezistibil al verii doar la McDonald's. Vrei să ieși seara în oraș, dar infecția urinară îți strică planurile? Fii activ cu URACTIV! URACTIV îți menține sănătatea tractului urinar ca tu să fii cât de activ îți dorești. URACTIV este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Caută promoția URACTIV cu Mastrel Flora Plus capsule cadou în farmacii. Mai zi-mi o dată, șef. Bien!

motivation. My one solution is my queen, 'cause she stays strong. Yeah, yeah. She is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, 'cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. She holds like a model. She grants my wishes like a genie in a bottle. Yeah, yeah. 'Cause I'm the wizard of love, and I got the magic wand. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. They say, do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, 'cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Baby, did I mention you're the only girl for me? No, I don't need a next one. Mama loves you too, she thinks I made the right selection. Now all that's left to do is just for me to pop the question. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always